körkortsplatsen, Lena. God dag, mitt namn var Ove Sinatra. Jag var intresserad av körlektioner. Ja. Jag ska vara alldeles ärlig. Det är så att jag har tagit bilskolelektioner tidigare. Ja. Vid Dahlbergs bilskola vid Jarlaplan. Mm. Och jag har tagit ett antal, jag har inte nått, men ungefär 200 stycken. Vad och tar du? Ungefär 200 lektioner har jag tagit. Jaha. Och nu vill de inte veta av mig längre. Jaså. Sen jag körde sönder deras kontorsentré mot Roslagsgatan. Jaha. Och då vill jag höra mer, om jag nu är ärlig, om jag kan få komma och ta en lektion och se istället. Ja, det du nog får göra. Ja. Om du lovar att inte köra sönder något. Nej, jag nämner detta och jag nämner också de 8 bilarna. Ja. Ja, för att de sa så att säga det att det ligger utanför försäkringsbolagets marginaler när man får ställa av så många som 8 personbilar på grund av en lektion, en kund så att säga. Ja, precis. Men ni kanske har mer än 8 bilar så att det finns Nej, vi har bara 6 här. Ja. Ja, men det ska nog fixas, hörru. Någon gång ska du väl få din körkort. Ja. Vad glad jag blir när någon andas denna optimism. Ja. Jag kan säga att jag var ledsen när jag pratade med den andra trafikskolan häromdagen. Och de sa, åk taxi för helvete resten av ditt liv. Ja. Det var lite taskigt tycker jag. Jag tyckte det var småelakt. Ja. Tack så mycket då. Okay. Hej.